به نام خدا. سلام. در آغاز برنامه برای شما شنوندگان عزیز و دوستداران موسیقی ملی و سنتی کشورمان لحظات روح بخش و خاطر انگیزی آرزو می‌کنیم. امیدواریم امروز نیز با گل‌های معطر بوستان موسیقی ایران همراه شوید و از نوای دلانگیز و گوش نوازشان لذت ببرید. در بخش نخست برنامه قطع آوازی از حسین قوامی تقدیم می‌کنیم که به اهتمام همایون خرم، مجید نجاحی و حسین همدانیان در مایه دشتی اجرا شده است. جز این سودا جهان سودی ندارد اشاره بکنم در میان زیبایی های این شعر به تلمیحات خوب و اشاراتی که شده بود در شعر از جمله مثلا به ماجرای سه و کریم و نقش کریم در داخل کردن شعر یا قصد پیش از اون بیش از اون در کلم سهرای عدم شهر هستی جهان جز عشق مقصودی ندارد از تیر روزی های من پیدا بود هر دای من هر دم تمنایی کند از من دل شیدا جان شیدا شدم من همچه دل ای وای دل ای وای من تمنایی کند از من دل شیدای من. شیدا شدم من همچو دل ای وای دل ای وای من. چندان نشد دامان دل کوته ز دست آرزو، که از هر طرف از دست او شد بسته دست و پای من. کار من و دل عاقبت دانم به رسوایی کشد، از حسن روز افزون او از عشق پا بر جای من.